seni nasıl özledim, bilemez bilemez bilemezsin. Seni nasıl özledim, bilemez bilemez bilemezsin. Yanıyor kalbim, kalbim benim, sönmüyor sönmüyor söndüremezsin. Yanıyor kalbim, kalbim benim, sönmüyor sönmüyor söndüremezsin. Sana olan aşkımı imkan yok, bilemez bilemezsin. Sana olan aşkımı göremez göremez göremezsin. Niye bu sözlerimi dinlemez dinlemez dinlemez? Niye bu sözlerimi dinlemez dinlemez dinlemez? Belki beni anarsın, belki de hiç anmazsın. Belki beni anarsın, belki de hiç anmazsın. Çok doysun sen sevgilim, beni, beni anlayamazsın. Çok doysun sen sevgilim, beni, beni anlayamazsın. Neden böyle bu kadar yaramaz, yaramaz, yaramazsın? Neden böyle bu kadar yaramaz, yaramaz, yaramazsın? Bir gün beni düşünüp aramaz, aramaz, aramazsın. Bir gün beni düşünüp aramaz, aramaz, aramazsın. Başımı alıp gidersem bulamaz, bulamaz, bulamazsın. Başımı alır gidersen bulamaz, bulamaz, bulamazsın. Bir kalp size düşersen kıymetimi anlarsın. Bir kalp size düşersen kıymetimi anlarsın. Belki beni anarsın, belki de hiç anmazsın. Belki beni anarsın, belki de hiç anmazsın. Çok doysun sen sevgilim, beni, beni anlayamazsın. Ufacıksın sen tatlım, beni, beni anlayamaz.